kan huske da jeg traff deg første gang. Det var glede og latter og vi sang. Da skjønte jeg at alt som før var sant kan forandres, en indre ro jeg fant. Jeg gjemte meg i min egen fantasi, så redd for alt som livet kunne gi. For jeg vet at det kan være veldig vanskelig å gå en vei der bare godhet kan få ro. For jeg var 16 år og så deg da du smilte, og jeg drømte om oss to i min sommerfantasi. Men du var over 20 år med langt og bleket hår og et annet syn på sorger bare viskes på.